«Накармі, белазорка», – звонка сказала яна вылецелому, дае маладому слузе, і рэха паляцела па двары, узмацняючы дзявочы голас. «Мы скакалі праз лес, так што яму належыць цэлая торба аўса». «Слухаю, ваша міласць», – прыслужнік схапіў аброць, павёў каня да стайні. Гаспадыня не раз ужо казала аб марнатраўстве. «Дарма ганяць такога жарабка», – з дакорам прамовіла краска, кая ішла па двары. Дзяўчына спахмурнела. «Гэтага жарабка падарыў мне бацька, калі быў жывы». Звонка разлёгся па двары ейны голас. «А з мачыхай я буду гаварыць сама. Ёй няма патрэбы перадаваць мне свае пажаданні праз слугаў». Твар яе згас, позіркам дзяўчына нібы сіканула за крыліну будынка. Мабыць, калі гэтай дабудовы жыла тая, пра якую яны гаварылі. Яна павярнулася, каб ісці, але вочы яе, што ўзняліся да другога паверху, раптоўна сустрэліся з вачыма Данілы, якія здзіўлена глядзелі на яе з вакна. Дзяўчына спынілася, нахмурылася, угледзелася ў яго, як бы не верчы сваім вачам. Пасля, ні слова не сказаўшы, адвярнулася і пайшла ў стайню насупраць. «Данілу як ударылі, казала ж яму Офка не выходзіць і не азывацца. А гэтая дзяўчына, мабыць, дачка памерлага гаспадара. Яна відочна не ў суладзе з мачыхай. Як бы ад гэтага не атрымалася якой бяды». Занылі раны, забалела галава. У памяшканні было сыра, але ля печы ляжалі дровы і крэсала. Ён зноў пачалігікаў назад, спрабаваў выкрасліць агеньчык, каб запаліць дровы, але, кінуўшы спробы, залез пад скуру, скруціўся ў камяк. Падушкі пад шчакой былі вільготнымі. Можа, ён плакаў уначы у сне? Чужая воля уварвалася ў яго жыццё, чужая воля кіравала ім і зараз. Але праўду кажа гэтая высокая прыгожая пані з вачыма льдзінкамі, што працінаюць наскрозь, яму трэба ўстаць на ногі. Зараз ён без каня, без корда, які згубіў у лесе, зусім безабаронны. І як быццам ён выклікаў на сябе бяду невясёлымі думкамі, унізе раздаўся шум, рэзка звякнула жалеза, мабыць, здымалі замок і браліся за клямку. І вось ужо хтосьці ўздымаўся па лесвіцы. Крокі былі незнаёмыя, і Даніла ліхаманкава ускочыў, абвёў пакой позіркам зацкаванага звера і, скокнуўшы да печы, схапіў шэрае сукаватае палена, што ляжала зверху, падрыхтаваўся абараняцца. Але патрэбы ў абароне не было. Скрыпучы дзверы адчыняла убачана ім на двары дзяўчына. Зблізку яна была яшчэ больш прыгожай. Тонкая далікатная скура нібы ззяла хараством юнацтва. І шэрыя вочы з цёмнымі вейкамі здаваліся на круглым тварыку бездоннымі. Яна прыжмурылася, прывыкаючы да прыцемку, упілася позіркам у лаву і, нібы спатыкнуўшыся, адхінулася назад. Відаць, яна чакала ўбачыць зусім іншага чалавека. Хвіліну яны глядзелі адно на аднаго. Пасля яна раптоўна засмяялася. «Гэта ты ад мяне уздумаў абараняцца?» Ён няўцямна зірнуў на палена ў сваёй руцэ, уявіў сябе босага, ускалмачанага, натапырынага, нібы сабраўся ў бой супраць цэлага войска, і таксама засмяяўся. Напружанне пакінула яго, кінуў палена ў кучу, яна здрыгнула ад нечаканасці і запытаўся. «Ты хто? Я? Я дык тут жыву, а вось хто ты і што ты тут робіш? У нашай сядзібе». «Ляжу». «Не жартуй». «Якія жарты? Бачыш, увесь перавязаны». «Хто цябе сюды пусціў?» Ён сеў на ложак і, як ні стараўся, не змог схаваць пакутлівай грымасы. Усмешка на ейным твары знікла. «Ты паранены, так? Хто гэта цябе?» пытанне, пытанне. Што трэба і што можна адказаць. Як хлусіць выгаворкваючы тое, чаму яго навучыла старэйшая гаспадыня. Яму раптам стала сорамна за свой расхлістаны, бездапаможны выгляд. І ён сказаў тое, што было насамрэч. «Я Даніла з Лідскага замка, я з Нобелеў, шляхціц. На нас напалі крыжакі, забралі скарб, што мы везлі ў Вільню. Усіх забілі, апроч мяне». Памаўчаў, прыглынуў камяк у горле. «І яшчэ Гердзіня». «Хто такі Гердзінь? І чаму ты ў нас?» На яе ўпаў скупы восеньскі промень, засвяціўшы як німбам кучаравыя рыжаватыя валасы. Шэрыя вочы з цёмнымі вейкамі глядзелі са спагадай. Даніла расказаў ёй усё, і зняможаны паваліўся на бок. Яго білі дрыжыкі. Зноў узгадаўся бацька на пажаўцелай восеньскай траве, плямы крыві на імху, па якім ён поўз. У пакоі запанавала маўчанне. Яна думала: «А калі ты вернешся ў Ліду і ўсё раскажаш? А калі мне не павераць і зробяць вінаватым за ўсё, чаму табе не павераць?» Мой бацька нейкі час служыў Вітаўту. Княгіня Марыя не хацела яго браць да сябе. Гердзень угаварыў яе. І цяпер я буду казаць, што гэта якраз ён выдаў нас крыжака? І як даказаць, што гэта былі крыжакі? У іхніх коней нават падковы пад нашыя зробленыя. А тое, што забіты твой бацька? Вашая пані растлумачыла мне, што для судоўцаў гэта не доказ, але, клянуся родам, не я выдаўца, не я здраднік». Яна зноў задумалася. «А моя мачыха цябе не адпускае ў Ліду? І ганца туды не паслала? Чаму?» Ён густа пачырванеў. «Відаць, аберагае ад катаванняў, шкадуе», — сказаў неўпэўнена. Яна глядзела на яго, а ён усё болей наліваўся чырванню і маўчаў. Нешта грэбліва адчужанае мільганула ў яе вачах. Тады ён сам перайшоў у наступ. «А што, хіба яна...» Ён запнуўся. «Пані табе не сказала, што прывезла мяне сюды?» Варожы бляск на імгненне, як затуманіў ейныя вочы. «Не, яна не сказала таго нікому, і я не веру, што яна такая добрая, каб аберагаць цябе ці каго іншага». Ён маўчаў. Гэтыя ласкавыя рукі, гэты пацалунак старэйшай за яго жанчыны, такой прыгожай. І што трэба гаварыць? Усё, што не скажа, будзе паловай праўды, альбо і ўвогуле няпраўдай. Бо словамі выказаць можна толькі тое, што ляжыць на паверхні. А што, калі яму ўсё прымроілася? Ды нават тое, што было, не раскажаш. Ён не выдаўца. І тады ён схапіўся, як за саломінку, за самае простае пытанне. «Я не запытаўся, як цябе завуць?» Яна нейкі час раздумліва глядзела на яго, пасля павольна адказала. «Мяне завуць Свецеца, а хрысціянскае імя Ганна. Толькі яно мне не падабаецца». «Добра, буду клікаць цябе Свецецай, але Ганна таксама добрае імя, так завуць жонку князя Вітаўта». Яны абое як узрадаваліся, што гаворка перайшла на іншае, што не мела адносінаў да глыбінна-цёмных таямніцаў чужой душы, да якой няўзнак яны дакрануліся. «Другую жонку, першая была Марыя Лукомская, адкуль ты ведаеш?» «Мая мачха трэшчыць аб гэтым цэлымі днямі, усё не можа апамятацца, што апынулася ў глушэчы, а не пры віленскім двары. Яна хрышчоная?» «Ну, так. Раз гаспадры ўсіх краінаў навокал прынялі хрост, то, значыць, гэта важна. Хаця мой вуй дасюль трымае ў сваёй лажніцы перуна, а ў маёй стаіць мокаш. «вуй, дядька». А у матчиной баженицы род и парадихи, а у дядьки бобра световид. Для всех, кто працую замку, мусили хреститься. 10 гадоў тому по православным обраде, бо великий князь тады был Яковом, а праз пару гадоў после уни усих перехрещивали на католицтво. Наши нобели так само так хрестились. Король Ягайло указ таки выдал с Кракова. Усім перехреститься по заходним обраде. Ён став у Польши католиком и пронял имя на Уладислав. Яны не зауважили, что светица присела на край ложа. И только коли на дворе почулися голосы, девчина схамянулася. «Тебе есть и не суть. Краска тут же побежит казать мачасе, что я сама хоть отчинила замок».